Quraysh, i Quraysciti. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. L'ilafi Quraysh. Per il patto dei Quraysciti. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Per il loro patto delle carovane invernali ed estive. فليعبدوا رب هذا البيت. Adorino dunque il Signore di questa casa. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Colui che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da ogni timore.